mim essa. Aqui, cara. Thank you. Thank you. Újra beindul a munka a Muzsiai Cukorbetegek Egyesületében. Minden második és negyedik vasárnap várják az érdeklődőket, akiknek ingyen végzik el a bércukorszintmérést. Kunya Kovács Attila a hangfelvétele. Egy kis szünet után újra beindul a munka a Muzsiai Cukorbetegek Egyesületének berkeiben. Májustól valójában megkezdik a munkát, de hogy is képzelték el a találkozásokat, illetve az igénylőket, mikorra várják ezt Zombori Andrástól, az elnöktől szeretném megtudni. Sajnálatos módra, ugye minden másra ez a vírusos betegség kihatással volt, bilánk is meg kellett állni a munkával, két évet igénybe, egy hónap hiába, két évet igénybe, ez a szünet volt igazgatóbizottságban, ott döntöttük el, hogy igenis megkezdjük a munkát újból, nincs is, hogy most mennyire sikerre, vagy nem sikerre, mivel hogy elég problémás, most hallom, hogy behúzódott a faluba, más is, akik mérik a cukrot, hogy nem tudom, hogy a nép mennyire viszi igénybe, de mindaz fölött, mind ott leszünk május 1-től, minden második és negyedik vasárnap, az irodából, rendig ismertük a cukrot, ott leszünk, várjuk az igénylőket, akik igénylik ezt a fajta segélyt, ugye meglássuk, hogy mire haladunk, mire mérünk az egész. Tipa hozzá kell, hogy tegyem, hogy az idén még lesz díjmentes lesz a mérés, ha bár elhatároztunk bent, hogy a tagság díj meg van határozó, ugye, hogy mennyi elhatározó az árát, 200 nyilván lesz egy nép a tagság díj, és azért, ha így befizetek, de amikor így nem fizeti, most nem tudjuk azt a feltételt hozzá, hogy aki befizeti a tagság díjat, annak ingyenesen megy, tehát mindenkinek megmérjük ingyenesen, aki el fog jönni, mindenkinek megmérjük ingyenesen. Reméljük, hogy sikeres lesz, reméljük, hogy ha odafordulunk a helyi közösségre, egy kis segély, még a szükség lesz, ugye, hogy azok is megadják azt, amit kérünk, nem nagy valamit fogunk kérni, de muszáj valamennyi odafordulunk hozzájuk, és azok is megadják, hozzájárulunk, akkor semmi probléma, még csinálni tovább a munkánkat. Most, hogyha visszapillant az elmúlt időszakra, 2 évvel ezelőtti időszakra, hányan voltak így vasárnaponként, akik bejártak, hogy ellenőriztessék az egészségüket? Mert ugye a vércukorszintmérés mellett a vérnyomás és a testsúlyismérésre került. Ha úgy visszatekintünk arra, hogy hogy ment nekünk hosszú évekig, ugye, mert én már több mint 50 éve csinálom, de mondjuk az utolsó 2 évet, ha kivegyük, fantasztikus, senki úgy nem dolgozott, hogy mind dolgoztunk. Nekünk évente volt 1200-300 mérésünk. Nagyon sokat dolgoztunk, ugye állandó, hogy gyötevök mutatosok. Volt, akik az állandó, de volt sok, aki új, aki volt sok, aki csak eljött, hogy egyszerűen megnézzük neki, hogy hogy áll a helyzet. Az nagyon jó volt odáig. Na most az utolsó 2 évben már, amit dolgoztunk, arra nem lehet ennyire dicsekedni. Egyszerűen a nép valami oknál fogva elpártott. Nem gyűjtek, mindig kevesebben gyűjtek. Nem volt azért minden vasárnapra volt valamennyi, de azok majdnem mind ilyen állandó kuncsatok voltak, akik különbözőssel akarták ellenőrizni a vérnyomásukat, meg a cukrokat, meg stb. De azt nem mondhatnánk, az utolsó 2 évben, hogy túl voltunk terhel a munkával. Hát most, hogy hogy fog megkezdődni, hogy a nép visszajönne hozzánk, vagy talán kezdődik, most hallom a helyi közösségi épületében is minden első kettőn dolgozik valami csoport, aki méri a cukrot. Ez most a jövő titkos, ugye. Megint dolgozni, a jövő titkos, mennyi lesznek, vagy nem. Lényegében akkor az első találkozó az igénylőkkel, az május 8-án lesz. Hány órától várják azokat, akik esetleg ezt ki szeretnék használni? Hát, mint tovább is úgy mondjuk, hogy mivel vagy cukrot nem ajánlatos délbe mérni, ám vagy délután, vagy mit tudom, ezt reggeli órában kicsinálni, mint tovább is azon vagyunk, hogy az idő 8 órától fél 10-ig. Tehát 8 órától 9-ig, ez a hivatás. De ha esetleg szükség lesz a továbbadásra, vagy mind szívesen maradunk tovább, elvégezni, és senki nem marad annélkül, hogy ne legyen elvégezni. Ha lesz rá, ha vagy nem hatom, nem így. De most azt még nem említettük, de viszont ezt a régi időkből tudom, hogy valójában ezeket az adatokat, amiket maguk végeztek, ezeket az orvosok is elismerték. Tehát, hogyha bement a városba az orvoshoz, az illető fölmutatta a kis kartonyát, akkor azt elismerték az orvosok. Igen, mintegy 30 éve ezelőtt körülbelül csináltottunk olyan kartonokat, hivatalos kartonokat, amit elismertek minden orvos a kórháztól. Kezdve minden felé tölöttetek el is meg. Tehát abból be lett volt írva, be volt vezetve pontosan. Dátum szerint melyik nap volt ottan mérni, a cukorszint bele volt írva, hogy mennyi volt a vérnyomás, bele volt írva, mennyi volt a testsúly, bele volt írva, mennyi volt. Tehát az orvosoknak egy élő kép volt mindjárt, hogy tehát a betegségnek a történelmét látta, hogy mióta a cukorbeteg, az a valaki, vagy cukorbeteg egyáltalán, vagy csak írta, hogy jelenne neki valami kis cukor, vagy vérnyomása mekkora. Ez egy nagyon okos ötlet. Na most, jelután mi lesz, hogy elismerik ki tovább is azokat a kartonokat, az orvosokat, nem tudom, mindent. A jövő titka lesz, én igyekszem arra, hogy ha véletlenül valahogy problémát csinál, nem ismerik el ilyesmit, akkor én csak oda fordulok azokon, azt megpróbálom rábírni őket, vagy közös belégyezést csinálni, hogy igenis ismerjék ezt, tehát ez hivatalos, tehát ez egy könnyebb, annyi van, hogy bírjuk kísérni a betegségi egészségügyi állapotát. A Muzsiai Egyesületnek egyébként mindig is jó viszonya volt a Városi Cukorbetegek Egyesületével. Nyilván, hogy azért ez a kapcsolat továbbra is marad, és ott nyilván, hogy látták annak az igényét, hogy erre szükség van, mint ahogy említette, hogy az ülésen döntöttek arról, hogy ezt újra beindítják. Hát én azt hiszem, legalábbis addig még én létezek, vagy közreműködök, ez biztos, hogy olyan előnyt élvezünk a muzsiai szervezet, hogy egy másik se biztosan. De hogy én már hát itt most 6-4 éves mandátomat nyomom fel az igazgatóbizottságba, ott vagyok minden lépésben, hogy mit döntünk el, mit nem döntünk el. Az új kluboknak a bökszervezésében benne voltam, tehát minden klubnak a története a hátunk van, mint mi hátunk. Tehát a muzsiai klub elsősorban, hogy legtovább az alapító szervezetük bent a városi szervezetnek, az olyan szervezetnek az alapító ülésítők kezdve, ott vagyok, tehát muzsia ott van, állandóan állandóan. Tehát én minden ülésen beszámolok arról, hogy mi történik muzsán, hogy dolgozunk, mennyi az igénylet. Sőt, mi több, nem mondhatom azt, hogy milyen nagy pénzekre. De annyira belesegítettek, hogy bebiztosítottak többszörösen szalagot a mérésre, új apparátokat bebiztosítottak a mérésekre, stb. Az ilyesmit, ezt mind bebiztosítottak. Ha nem jöttek másként, akkor azt mondták, hogy a tagságdíjat ne fizessen be, hanem abból ezt, amit ő ugye a ez nagy segítség volt nekünk onnan, arra az oldalról is, mert hát őszintén a helyi közösségben, ahol az oldalunk nem mondani, hogy néha nem vettek egy két húti szállalat, vagy valamit. De hát az mind kevés volt akkor a kapacitás, amit mind csináltunk, ugye az nagyon nagy kapacitás volt akkor. Hát most ugye a mögülnél a két húti szállalat, az most egyelőre sokáig elég lenne biztosan, de hát majd meglássuk, lehet, majd beszélgetünk később a hallgatókkal is, akit érdekel mindenkivel eljük, később a mögül a munka, ugye ezt csak aztán jövünk beszélni. Régebben arra is emlékszem, hogy fiatal diákok, tehát iskolás diákok is bekapcsolódtak a munkába, és segítettek ugye elvégezni ezeket a méréseket. A mostani kezdetnél mi a helyzet, hogy esetleg a fiataloknak biztosítanának-e ilyen gyakorlati lehetőséget, hogy jöjjenek és segítsenek? Hát én nekem az a elgondolásom, az elképzelésem, most ha megindulunk dolgozni, akkor mondjuk ez az első 1-2-3 hónapot addig még nem angozsálom a gyerekeket. Biztos nem angozsálom azért, mert az iskola év kezdete elég az érdemtelen össz, tehát nem is nagyon bírok, én nekem muszáj az egészségügyi iskolába kapcsolatot teremteni, hogy onnan irányítsák egy kicsit a gyerekeknek. Úgy saját magunk nem nagyon akarózni, hogy én a gyerekek, de azért valaki akar úgy segít. No, ez mindig ment, mindig funkcionált. Hogy többen, hogy kevésbé többen, de legalább ketten mindig voltak, akik eljártak oda. Nekünk nagyon nagy segítség volt az. Nagyon büszke voltam rájuk, különösen, ha olyan generáció volt, akire büszke lehetett az ember. Nagyon büszke voltam rájuk, de viszont én nekik az nagyon sokat jelentett. Azt elismerték még az iskolában az ilyen munkákat. Hát abban már ott elényben volt az iskolában. Másosorban csak szöröztek egy kis tapasztalatot. Hogy is kell a pácienseket beszélni, fogadni őket, de stb. Hogy kötni, viszont érnyomást pontosan növni. Hát ez mindig egy nagy segítség volt, nagy tanulási segítség volt, ugye ez az egész. Hát én megpróbálom az idén, ha ez beindul, ha sikeresen beindulunk, biztos, hogy az iskola év kezdeti a szeptemberre, akkor már kapcsolatban fog velük jönni, ha sikerül, akkor tessék. Mert mondjuk én nekem az iskola egy kicsit húzgálja a fejét abban, hogy nem szereti, hogyha mondjuk már másodikosakat kérek, legalább másodikosok közt arra félben, hogy akarjuk a harmadikosok, hogy egyetiseket adni. De hát az már olyan sokat nem bírtalmam, hogy egy rövid az idő, de ha együtt második éves korában, vagy első éves korában esetleg, igaz, hogy akkor még jutottam, de nem tanulnak vérni más, mérni még ilyesmit, de tanulnak itt. Mire ott az iskolában elkezdi az ilyesmit, ezt mindent tudja akkor. Ez nem kis előny azoknak se, gyereküknek se, mert hát ugye én is szeretem, hogy ha valaki ott megindul, akkor legalább egy 2-3 évig ott dolgozza, hogy ismeri már a helyzetet. Tehát akkor még egyszer csak mondjuk el azt, hogy május 8-án várják az érdeklődőket ingyenes vércukorszintmérésre, amivel még ugye az jár, hogy leellenőrzik a vérnyomásukat és a testsúlyukat is. Még akkor csak azt mondja meg, hogy a régi piros csizma udvarában hol is találhatóak. Továbbra is a régi piros csizma udvarában ott van, ki van jelezve a Vöröspörös irodájának az helyiség, hát abban a helyiségben bonyolítják a mérést, de hát aki már járt ott, vagy nálunk, azt tudja, nem változott a helyiség, tehát ott volt is az udvarban, bent, aki még nem volt, az bejön a piros csizma udvarába, a magyar ház udvarában, bejön, és ott van az irodahelyiségek végig, egész legyen nyugdíjas, hogy no, ott abban sorban ölváti majdunk van kérve. Ez a négy óra van. A görögországi cseppfolyósított gázterminál kiépítése az egész régió számára fontos, mondta Alekszandár Vučić államfő. Rámutatott arra, hogy Szerbiának szállító rendszereket kell kiépítenie Bulgária irányába annak érdekében, hogy nagy mennyiségű gáz érkezzen az országba. Az Észak-Macedóniával való összeköttetés is ki kell építeni. Megköszönte az Európai Uniónak, amiért az energiaszállítási beruházások legnagyobb részét ők támogatják. Mint ismeretes, ma kezdik meg hivatalosan Alekszandrupoliban a terminál építését. Az eseményen a szerb államfő is részt vett. Magyarország és Szlovákia felmentést kaphat az orosz olajembargó alól a két ország orosz olajnak kitett függősége miatt, írja a brit sajtó. A határozat a 6. Oroszország elleni szankciócsomagba kerülhet bele. A szöveget várhatóan ma véglegesítik. A Nemzetközi Energia Ügynökség tavalyi kimutatása szerint Magyarország az importált olaj és annak származékai 58%-át Oroszországból kapja. Szlovákia esetében ez a szám lényegesen magasabb, ők 96%-ban importálják az energiahordozókat Oroszországból. Indiában és Pakisztánban szokatlanul nagy volt a hőség április végén. Az indiai meteorológiai szolgálat adatai szerint a múlt hónapban az ország északnyugati és középső részén a 122 évvel ezelőtti feljegyzések kezdete óta a legmagasabb volt a maximális átlaghőmérséklet. India fővárosában, Új-Delhiben 7 egymást követő napon mértek 40 Celsius foknál melegebbet. A szomszédos Pakisztán egyes területein a 47 fokot is elérte a hőmérséklet múlt pénteken. Ez volt a legnagyobb hőmérséklet, amit az északi félteke bármely városában ezen a napon mértek. Szakértők szerint a klímaválság miatt gyakoribb és hosszabb hőhullámok lesznek. Ez pedig több mint 1 milliárd embert érint szerte Indiában és Pakisztánban. Néhány indiai államban egyébként iskolákat is be kellett zárni, miután sok gyerek orvérzéssel küzdött a nagy hőség miatt. Időjárás jelentés. Gazdaságban a legutóbbi mérések szerint 21 fok körül mozog a hőmérséklet. Estig napsütéses időszakok várhatóak. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 22 fokot. Holnap napos, a mainál melegebb idő várható, gyenge változó irányú szél fúj. A hőmérséklet reggel 7 és 9, napközben 23 és 25 fok között alakul. Csütörtökre további felmelegedést jeleznek, pénteken és szombaton eső lehetséges, vasárnap felszakadozik a felhőzet, hétfőn helyenként újból előfordulhat csapadék, kettőt felmelegszik a levegő. Kedves hallgatóink, hír összefoglalónkat hallották, hírekkel legközelebb 1 óra múlva, 15 órakor a délutáni híradóban jelentkezünk. A pontos idő 14 óra 3 perc. Hajdaságodá! Hírek, riportok, tudósítások. Amit tudniuk kell, érdekes és fontos. Hajdaságodá! Közösségünk eseményeiről válogatunk Önöknek munkalaponként. Hírek, riportok, tudósítások. Vajdaságodá! Kedves hallgatóink, műsorunk második órájában multidéző rovatunkban Ágoston Sándor református püspökre egyházi íróra emlékezünk. Székvárosi eseményekről tájékoztatunk az Újvidéki Krónikában. Kedvévén a hét nap és a képességűság tartalmából ajánlunk. Előtte azonban következnek a délutáni híradó témái, a mai szerkesztő Hegedűs Erika. Szervusz Gitta, köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. Híradásunk tartalmából néhányat kiemelnék. A szakszervezetek a munkatörvény mielőbbi módosítását követeli. Az érdekvédelmi szervezet illetékesét kérdezzük. A beutazási korlátozások enyhültek, az árak azonban emelkedtek a nyaralóhelyeken, mondják az utazás szervezők. A napokban történt halálos kimenetelű gyalogos és motoros balesetek kapcsán a közlekedés biztonságról is érdeklődtünk. katolikus dolga, vagy a sági agrármérnök, a Páste átvehette az kártyás díjat. Ma van a sajtószabadság napja, aki a médiakormányzat kérdeztük. A macska! A délután híradóban 3 órától. Mit leszünk? Remélem is. Kell tenyíni. Hozzak még többet. Más vannak. Hát kedves. Havaj. Itt vagyok be. Ha? Itt vagyok be. Azt nem ugyan ott vagy. Ó. Hát érzem, hogy melyik idő vagy. Megnézem, melyik voltam. Hol voltam? Mondom, találják ott. Ebben az internet, ez mi kérdett ide? Hol volt ilyen sokáig? Mondjuk honnan volt a vagy? És olyan sokáig ott volt? Nem, már ettem is meg minden. Hol ették? Itt van. Hol ettem volna máshol. Hogy nem akarja ettem? Ott a másokat nézni. Hát tudom. Nem tudom, melyik a lány. Ez a mi a csodának a lánya, a volt lánya. Volt itt egy, van egy fiú, még egy lány testvér, és annak a lánynak ez volt a lánya. És ez a lánya. Hát ennek a fiúnak van egy testvérje. És akkor az, annak a lánya. Itt hagyta el egy másik ember, ez a kihagyta a gyereket. Ez így is lány. Köszönöm. Én már sokkal tett a kiskolán, de most már elköszönöm. Megköszönöm. Nézd a kiskolán. Ez egy nálunk a túlparton lehet? Nem, túlpart, ez külföldön van. Külföldön. Nézd meg. Nem találtam meg a kulcsomat, nem tudom, hogy milyen kulcsot? Lágyom kulcsa. Ezt is hoztam, hogy a kulcsot? Kérd ennyi dolgokat. Kérd is szokkot, ezt az egyszerű. Emlékszettem, hogy hogy hattam neked ezzel dinár? Jó, hattam. Tudod, mikor hattam? Mikor? Szombat, amikor hazajöttem, kapta egy ezerest, ugye? Azon vásárolhat minket. És ezért kaptam még egyet, nem? Ezért kaptam, nem. Biztos tudom, hogy adtam, odaadtam, hogy Attila ez az orvra. Az ezeresen, azon meg tudod, mit vettél akkor? Mi? Nem, ugye? 500 nárom van még tartozása, mert az emlékszem. Azért, mert mi a csoda, odaadtam egy ezeresen, mentél megvenni a húsokat kirelni. Mit? Húst. Akkor ott a kértékülem egy ezerest. Igaz. Akkor kaptam egy ezerest, és már adta, hogy nekem visszajárult, maradt már mennyi. 700 nára látod, hogy tud a látszás. Na látod, hogy maradt. Igen, hú, hát hozta itt elég sok ordonát, fiam. Hozok mi? Elég ez. Hát a hónap nem is nagyon mén. Mi majd fehéret szedünk. Ne hozzá többet, megnézzünk, hogy mén elsőt. Hétköznap lesz, azt nem biztos. Összeküszönni a szemetet, és el kellene ültetnünk a kukoricát. Nem tudom, hol az én kulcsom. Nézd én már fel, oda fő szoktam tenni, hova lett a kulcsom. Akkor sem nincs viszont. Mit izelsek itt? Hova raktad fel? Ide szoktam főteni valóban. Ha feladod, akkor ott is kell annak lennie. Hát akkor most én már szak föl. Nézd, mi az a sok doboz ottan? Akkor meg is van. Tehát felrateg, azt nem találtad meg. Hallod? Hogy ilyen, csak ezt a kekszét is hozzá. Milyen kekszét? Ebből a szárnyárosból. Jó, hazak, szárnyárosból. Jó, hazak. Ha, még most jöttem? Ne rejtenem akkor. De nem volt, mert futkos. Akkor nagy ideában, ha van, mert a kicsiben nincs semmi. Nagy ideában. Valószínűleg a ródában. Én akkor... a szokkot hozzá. Adjak pénzt. Adjak. Nem találom, van 700 átjön, nem emlékszel, ezt már én mondtuk. A sumi herbe, ez csak egy más a nincs akcióban. Hogy nincs? Nem van valami, nincs, amit megvan. Ott kell, ott lehattad. Na, erre, azt tudod, oda lehetsz. Na, megtalál az őság, azt megtalál. A másik balátod. Még nincs valami észme akcióba? Az nem tudom, melyik volt. Azt is hozzak? Maga nem kell, van 700 nár nálam. Mások az árak, már rájöttem. Nem tudom, a felső blúzom. Ki most is van rajta? Nem.